أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین, تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جو معتوب نہیں ہوئے, جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں.